Petro wa kwanza mlango wa tatu. Hii ni sehemu ya pili. Na kichwa cha somo la leo kinasema roho zilizo vifungoni. Roho zilizo vifungoni. Hii ni Petro wa kwanza mlango wa tatu. Na tumekwisha kusomewa. Somaji ametusomea kuanzia mstari ule wa 13 mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari ule wa 22. Kwa tumesomea mistari kadhaa pale. Humu tutaona vipengele vikubwa viwili. Wanapenda au ni vizuri fundisha neno la Mungu katika vipengele. Mambo ambayo yanafanana na hivyo kwenye kipengele kimoja. Yale ambayo yanafanana mengine kwenye kipengele kingine. Kama wakati mwingine inaweza kuwa vigumu. Kumbuka tupo kwa tunifuta kama kitabu cha mithali. Ifika sehemu fulani ukakuta hakuna vipengele. Kila mstari unajitegemea. Kwa napo ina unaweza kutafuta utaratibu mwingine. Lakini haya yana vipengele. Kipengele cha kwanza kuanzia mstari wa 13 tulipoanzia mpaka mstari wa 18 tunaona habari inazohusu kuishi maisha yasiyo chokoza watu. Kutokuwa mchokozi. Wanadamu tunachokozana. Majirani wanachokozana mipaka. Wakati mwingine majirani wanachokozana tu maneno na kijicho. Nasema husuda au wivu lugha iliyozoeleka. Yani nikitoka hapa nikamwonea kijicho mtu. Na kijicho hakijifichi. Utajikuta maneno tu atayakuta sehemu fulani. Hivyo ni maisha fulani yenye kama kauchokozo chokozo. Watu hawako katika maelewano muda wote. Kwa hiyo maisha ya kuto kuchokoza walimwengu. Na humo humo utajifunza pia kwamba kwenye hicho kipengele kwamba hata usipowachokoza walimwengu watakuchokoza. Na mara nyingi usipokuwa mchokozi jianaye kama mishale mingi anarudi kwako. Wakisha kugundua kwamba tu umekakaa kilaini laini hutaki makuu ndo anayeleta ya kutosha. Lakini Mungu pia ametupa majibu yake. Mistari hiyo kadhaa 13 14 15 16 na 7 18 mistari 6. Alafu mistari iliyobaki kuanzia mstari wa 19 mpaka 22 tutaona habari za roho zilizo vifungoni ambayo limeona iwe ndo kama kichwa cha somo kwa sababu ni fundisho geni kiasi. Ni kitu ambacho nataka kitokeze mapema kitokeze kwenye kichwa cha somo ili kusudi kitupe tu kumbukumbu kwamba ujumbe wa namna hiyo ambao haupatikani sehemu nyingi upo kwenye hayo maandiko. Na nitangulia tu kusema kama angalizo hiyo mistari 4 19 20 21 22 hutumiwa sana kabisa. Inawezekana ukumbuki mimi binafsi nimeshakutana nayo. Hutumiwa sana na imani mbalimbali na dini na upotoshaji wowote ule. Ngoja nikwambie dini nyingi, imani za wanadamu nyingi malengo yake ni kupotosha kuliko kujenga. Kabisa. Malengo yake ni kama magugu. Magugu ni mengi kuliko mazao. Magugu hupatikana bila hata bidii yoyote. Utakiwi kuyapanda, utayakuta tu. Mwambie, mafundisho ya uongo utayakuta kirahisi sana. Mafundisho ya masadaka, sadaka, wachawi. Sijui mwaka 2026, sasa hivi kuna ufunga 2025 kwa neema ya Mungu. 2026 ninaona mafanikio. Naona watu wanaenda kununua VX ambazo hazinunuliwi na hao wanaoambiwa. Hivyo vyote utavikuta ni vingi, ni magugu tu. Na watu ndio wanapenda kusikia. I don't care. Waendelee kusikia. Lakini haitatuzuia kusema kweli na kweli pekee. Amina. Kwa tutaona habari za roho zilizofungua ambazo zinatumiwa na madini na watu tu binafsi katika muktadha wa kiimani na nini na nini watakushambulia na especially ukiona kama unajaribu kama kutaka kujua kweli watajaribu kutafuta vipengele. Ni kama Yesu kwenye Mathayo 22 waligundua walikuwa wanatafuta sehemu ya kumtegea. Hamkumbuki hicho? Hata kwenye movie ya Yesu wakawa nasema tufanyeje. Siku moja wakaona ngoja tutumie dinari ya Kaisari. Akamwambia mambo ya kulipa kodi. Yaani sema ambayo unaweza kujichanganya tu mamlaka ikakudaka. Wanasema mzee, hebu tuambie. Naamini na vicheko vilikuwa juu juu vyake. Kama wana mpompo pampu fulani. Machawa. Mzee wewe ni mtu mzuri, walianza na uchawa. Huogopi mtu kwanza wewe. Wakamsifu sifu. Alafu una yani kuna umetoka kwa Mungu yani kweli tupu wewe unaongea hebu tuambie bwana hivi kulipa kodi kwa Kaisari ni sahihi au ni makosa lengo lile ilikuwa maneno kama hayo yalikuwa sio kumhubiri au wanataka wajue Biblia inasema walikuwa wanamtega kwa hiyo walikuwa wanatumia vipengele vya kidini dini vyao na sheria zao kujaribu kumnasa mwangambie kama walimjaribu Yesu of course alitumia alikuwa na roho wa Mungu juu yake lakini watakujaribu wewe watanijaribu na mimi na unasema ni akina nani ni mamlaka ya shetani iliyoko nyuma ya mifumo na fikra na dini na nini za wanadamu Yesu of course akawajibu kwa hekima kubwa sana wakatahayarika wakaaibika na sehemu nyingi nyingine walijaribu kumtega Mwingine wakamuliza sasa hivi kwa Mathayo 20 anasema hivi wewe unasema kuna ufufuo. Hem tuambie ikiwa kama kulikuwa na mwanamke akaolewa yule mama akafa akamwachia uzao akachukuliwa na mdogo wa huyo naye akamwachia uzao kwa sababu mke kwa kuna mila kwamba kama mtu akifa akajaacha uzao aolewe ndani ya ile familia ili kujua alete uzao mle usikatike naye. Sasa wakafika saba wakafa wote. Sasa kama kweli kuna ufufuo tuambie atakuwa mke wa nani? Yaani wakaona kwamba ndo mtego mkubwa. Walitumia neno la Mungu. Walitumia maandiko ya Musa Mathayo 19. Huko kote ilikuwa ni majaribu. Kote akawa na shida. Wewe kwambie tukiwa na roho wa Mungu tukijua kweli hakuna kitu kitakachotushinda. Hakuna cha kutukwaza. Nani mmekusikia maneno hapo? Kwa hiyo hiyo misali hutumika. Zinaitwa difficult passages au maandiko vipengele vya kwenye Biblia ambavyo sio vyepesi. Biblia ina vitu vyepesi, Biblia ina vitu vigumu. Na of course mtu wa kawaida anaweza kumwambia anaona vitu vingi ni vigumu. Ndio sababu anachagua tu mstari tu hicho tatu na nini. Na wakati mwingine ugumu ni nini? Ugumu ni kusema tu kitu sio kitaka. Kusema Mungu wavana anaposema Mithali 21:3 anasema kutenda haki na hukumu humpendeza Mungu kuliko kutoa sadaka. Anaona hapana bwana inawezekana sadaka. Yaani kwa vile tu haitaki anataka kingine anaona hilo sio somo la kufundisha ni gumu. Yaani sio gumu. Hata mimi mwenyewe hata mtu mwenyewe wa kawaida mtu panapokuwa na haki na hukumu sahihi ni bora kuliko sema baba kumejawa vitu na utajiri ndio sio? Kabisa. Uhitaji kukaa kanisani kufundishwa haya maneno. Ni kumwamini tu Mungu, kuamini kweli yake kwa maana kweli. Kwa hiyo tutaona hivyo vipengele vikubwa viwili. Nivikumbushe ni vipi? Cha kwanza ni mienendo yetu, tujitahidi kutokuwa chokoza wanadamu. Unajua mwambia ili kusudi moto wake sana unahitaji mafuta unahitaji na kiberiti labda na vitu vya kuungua. Sasa mtu akimwaga ugali na wewe ukamwaga mboga si ndio mambo yatakolea si ndio? Mtu akiwasha kiberiti wewe ukamimina petroli pale. Moto si una nani? Yeah. Wewe mwambie, zuia petroli yako wewe na mimi, lakini mioto itawashwa. Lakini kiwashwa isipokuta petroli, itafanya nini? Itapoa au itazimika. Kwamba hoja ni hiyo kwamba uchokozi wa unakuta conflicts. Wanadamu wako kwenye conflict. Unakuta ndani hata ya familia ni conflict. Ukikutana nao njiani wanaongea lakini ndani wana kuna vurugi kuna chemka kuna fukuta. Kwa hiyo dawa yetu sisi, wito wetu sisi walioamini Yesu Kristo, tunaotembea katika Yesu Kristo, mimi nasema yeye alipotukanwa hakurudisha matusi, alipoonewa akafanya nini? Akavumilia. Biblia, of course kuna wakati wa kujitetea. Sina maana kwamba tuishi tu kama makondoo. Hata Yesu kuna kipindi alijiuliza, anasema sasa kama nimesema kweli, kwa nini unanipiga? Niambie. Kuna sehemu ya kujitetea. Na utajua ni ipi, jifunze neno la Mungu, taambiwa wakati wa kujitetea na wakati wa kukaa kimya. Kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kufanya hiki, kuna wakati huo. Kufanya tusoma katika kitabu cha Hubiri mlango wa 3. Sasa tuni kwenye vile pinge. Tuanze na hicho kipinge cha kwanza. Kwa hiyo kipinge cha pili ndizo roho zilizo ifungua na mazo ni fundisho la laini nao tumika. Ni fundisho zuri la kibiblia lakini inatumika kupotosha. Na nitakuja kueleza linapotosha katika muktadha upi na hatari yake. Nitaeleza yote. Sura ya 13 anasema hivi. Tuanze pale tuliposema tunaanzia. 13 anasema, naye ni nani atakaye wadhuru mkuu wenye juhudi katika kutenda mema? Anasema kama uko katika kutenda mema, dhuruma hizi na ugomvi na nini au mtu wa kukudhuru atatokea wapi? Mara nyingi kiukweli kabisa, madhara, kudhuru ni nomino yake ni madhara. Madhara tunayopata yanatokana mara nyingi na matendo yetu. Yanatokana na message zilizotuma, kauli tulizotuma, uongo, maneno tuliongea. Wakati mwingine unaweza kuongea ukweli lakini ambao haukustahili kuongelewa. Tushasema kuna kanuni tatu za kuongea vitu vikakubalika kibiblia. Hapo ni baadaye ni unaweza zinaongezeka zinafika kama ni. Moja wapo, je, ni kweli? Sio kweli, kama ni kweli, kama sio kweli usiongee. Na mara nyingi watu wanaongea vitu bila kweli. Je, linajenga? Au linaweza kabomoa? Kweli inaweza ikawa ni kweli lakini ukajikuta ni kweli nayo bomoa. Usilionge. Je, kuna sababu? Hata kama linabomoa lakini ni mara mingi kuna sababu tubomoe hiki kitu. Maana unaweza kuwa ni kweli inayobomoa lakini kuna sababu, bora vitu vibomoke kuliko kuendelea kutunza jipu. Hiyo nayo ipo. Kwa hiyo anasema mnapokuwa kwenye juhudi za kutenda mema. Kutenda mema ni kama mtu hivi, kama mtu hujihusishi labda na ulevi na vijiwe fani, hii haimaanishi kwamba una network na wanadamu. Hapana, lazima tuwe na network na wanadamu. Hutaipata kubwa sana kwa sababu ya network ya dunia hii itategemea ni kiasi gani uko tayari kwenda nao katika ulimwengu huu. Lakini kuna network ya kawaida. Na niko pamoja na yeye. Lazima mnapokuwa kwenye juhudi katika haya huu wema, chanzo cha kuadhuru kwanza kinakuwa hakipo. Yaani hakuna mafuta, viberiti vinavyokuwepo, mishale yake na nini, lakini hakuna mafuta ya kukoleza moto. Amina. Ndio anasema, je, ni nani mwenye kuadhuru iwapo? Na hii ilikuwa inatokana na mistari iliyotangulia kwenye Petro wa kwanza huko nyuma. Mstari mlango wa kumbuka wiki iliyopita tuliona somo, ujumbe wake mkubwa alikuwa ni habari za enyi wake wa tini mwezenu. Na ndani yake kulikuwa kuna mstari wa saba ule ulikuwa unaongelea habari za enyi waume wapendeni wake zenu na jaribu kuishi nao kwa akili, na tukaona jinsi tunavyotumika ovyo ovyo ule mstari. Na hii mingine isivyohubiriwa kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wa mama anaitwa si haki nini, si haki sawa, si feminism na nini. Ni upuzi tu, ni matapishi. Anachoweza kukifanya mwanaume na mwanamke anakifanya. Mungu aliwaumba, basi angeomba wote ni wanaume. Angetengeneza Adamu mingi. Kuna kitu alimleta mwanamke ambacho ni nyongeza au ni kujazia au ni upande wa pili. Lakini leo hii wanadamu wanataka, huwezi kupingana na Mungu. Kweli ya Mungu utampinga Mungu akipinda, lakini kweli ya Mungu itasimama. Hata hii mipango unasikia sijui haki nini, haki sijui sawa, mipango ya binadamu haiwezi kadumu, itavuruga vurugana, lakini kweli ya Mungu itadumu kwa sababu Mungu alivyojiumbia itaendelea kuwa hivyo. Madhara yatakuwepo, yes. Na mengine mnayaona. Kwani hayapo? Kwenye familia hayapo. Kwenye miji hayapo. Kwenye siasa hayapo. Kwenye tawala hayapo. Kwenye kila sehemu. Yapo. Msonge mbele. Mstari wa 14 anasema, kwa hiyo tunaona kwamba ilikuwa ni mwendelezo wa mistari yote. Anasema mtu atakayetaka kuishi maisha marefu na kuziona siku vizuri za maisha yake ajiangalie mienendo atakaulia. Kwa hiyo huku ni kama vile anafafanua au anajazia. Ila ina kama ka muktadha tofauti kidogo. Kwa sababu huku nyuma ilikuwa ni mienendo. Huku tunakoenda leo kuanzia mstari wa 13 anagusa mienendo, lakini zaidi sana anasema habari hata tutaona hata ya kuwa tayari kupoteza hata haki zetu, wakati mwingine kuteswa. Na mfano akasema, mfano mteswa wa kwanza tunayemfuata ni Kristo. Kwa hiyo inaenda na kuwa tayari kujua tunachokiamini. Kwa hiyo ni mwendelezo, lakini anaenda mbele zaidi. Ukiacha ya wiki iliyopita, anaenda mbele zaidi kwenye sehemu ya leo. Sura ya 14 anasema, lakini anasema, mstari wa 14 anasema, lakini mjapoteswa kwa sababu ya haki, na heri, msiogope kutisha kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni. Anasema itafika, na sio inaweza, itatokea. Biblia inasema katika Timotheo wa pili lango wa 3 mstari wa 12 anasema hivi, naam, na wote watakao au wapendao kuishi maisha ya uchamungu ya utaua watateswa. Watateswa. Biblia inasema katika Zaburi ya 37 sehemu fulani anasema, mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana humponya, humpitisha katika yote haya. Maneno kama wewe mwambie mtu ambaye anajaribu kuishi haki ya Mungu kwenye dunia, atashambuliwa. Yesu anasema sehemu fulani katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 mstari wa 26 anasema, mstari wa 16 anasema hivi, ningeweza kufungua kule, lakini ngoja tuseme, kwa sababu kitabu cha Mathayo mlango tulisoma mara mbili. Nakumbuka kwa wale ambao mlikuwa pamoja nasi. Anasema Mathayo 10:16 anasema, angalieni ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Ngoja tu, kondoo ni wachokozi au sio? Kondoo kwa kawaida wanachokoza. Ungeniambia mbuzi ningekuelewa kidogo. Hata ng'ombe kidogo kwa kana kauchokoza, lakini kondoo jamani linaenda hivi. Lakini kondoo akipita porini, atakutana na vita, atakutana na vita. Kwa sababu kachokoza? Hapana. Kwa sababu kapita miongoni mwa mbwa mwitu. Yesu anasema, mimi ninapowatuma na watuma kama kondoo, lakini mjue kwamba mnazungukwa na mbwa mwitu, na ni wengi kuliko ninyi. Sasa jiulize, mbwa mwitu ni mkali, ni mkorofi, ni mgomvi, ni mchokozi, ana meno, ana makucha na kila kitu, na ni wengi. Hao kondoo wanaponaje? Unajua atakayeponya wale kondoo ni nani? Ni mchungaji, ni Kristo. Anasema angalieni na utuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Kondoo hata awe mpole namna gani, haweza akapita katikati ya mbwa mwitu salama. Wewe unasema kwamba jamani, mimi nitapita kwenye dunia, sitaki kuwasema, sitaki nitahubiri uongo na nini, nipite salama. Hapana, ukisema ili mradi wewe ni kondoo wa Kristo tu, utachokoza. Na hiyo sio kwenye imani peke yake, hata kwenye familia. Labda wewe ni baba ukaamua unasema nitasimama na kweli ya neno la Mungu, utachokozwa ndani ya familia yako, hata na mwenza wako. Ayubu alichokozwa sana kwenye mateso yake. Alichokozwa na rafiki wake Elifazi Mtemani, alichokozwa na Zofar na Amath, na nani mwingine yule ya katikati, na Elihu alikuja baadaye. Nikumbushe yule mwingine ni nani? Bildadi naye walimchokoza. Wamekuja kumfariji faraje, baadaye akasema, ninyi sasa mmekuwa kama madaktari ambao badala ya kutibu ugonjwa mnauongeza. Unaenda kwa daktari, ule ugonjwa unaenea kama kakansa, kalikuwa mguuni unakuta kametembea mpaka tumboni. Kwa hiyo, lakini je, hata kama ni kondoo, basi tuwe wachokozi kwa sababu hata tukiwa wapole tutachokozwa? Hapana. Mungu anasema endeleeni kusimama katika upole huo. Zaburi ya 69 mstari wa 4 ni zaburi moja nzuri, unapokuwa kwenye majonzi isome. Inaongelea, ilikuwa kama sio kama ni ndivyo ilivyo. Ilikuwa Daudi anaonyeshwa habari za kuteswa kwa Kristo. Ilikuwa kama miaka 1000 kabla. maneno yote aliyokuwa anayasema mule baadaye alikuja kutimia msalaba. Sehemu kubwa alitimia msalabani. Kwa sehemu kubwa. Lakini miongoni mwa mistari anasema mstari wa 4 Zaburi ya 69 ni ndefu. Miongoni mwa zile Zaburi ni anasema maadui zangu wanaongezeka kila kukicha. Anasema watu wanaonitafuta wamekuwa wengi. Yaani nikiwa hesabu sijui idadi kama nywele zangu. Wamekuwa idadi yani wengi kama nywele. Hapo anasema bila sababu yoyote. Mimi kuna watu yasi tu kwa sababu ninahubiri ile neno la Mungu. Unakuta mlikuwa mnajuana, ni marafiki na nini bado unakutana naye tayari mdomo umepinda kushoto wapi kwa anakuchukia. Sasa unataka kwani mdomo wako utani hata ukipinda ukakatika. Inanihusu nini mimi? Ukunje kabisa kama vile unakamua nguo maji. Uchane kwa hasira. I don't care. Unakuta usoni amekunja X. Sikuzo naita wanakunja bita. I don't care. Kama mtu akija na wewe sio kusema mimi nimejipa mfano lakini na wewe utakutana na mazingira kama hayo kama mimi nasema naam na wote watakaotaka watakaopenda kuishi maisha ya Mungu ya Kristo ya ucha Mungu ya utaua naam watateswa. Timotheo 2:3-12 nishasema hizo habari. Biblia inasema ngoja nifungue pale kwa muda tu usifungue mimi nitafungulia Zaburi ya 120 mstari wa 7 anasema. Anasema wao ni wa amani, wewe ni usome. Wao mimi ni wa amani lakini wao wakija wakinena wananena vita. Hebu niulize, wewe umetembea kwenye amani. Na neno la Mungu linakuthibitisha. Alafu mtu akinena ananena vita, ananena ugomvi, ananena mipaka, ananena uongo. Analeta mipaka ndani ya eneo lako. Hapo kweli utafanya nini ili kusudi ugomvi usiwe? Anasema Zaburi, mimi ni wa amani bali ninenapo wao kuelekea vita. Yaani nikosee tu nifungue neno lao. Wao wanachotafuta ni kugombana. Hivi unajua ushawahi kukaa na watu ambao wao wanachokitafuta tu ni ugomvi. Yaani amani kwao ni kama sijui, I don't know, ni kitu tu hakina faida. Wanapokuwa katika misuguano. Yaani kuna watu wengine ambaye kama hana watu ambao wanaendesha kesi 3-4-5 mahakamani. Yaani anaona haja. Na sio mwana sheria, ningesema labda ndo anakulia pale chakula. Ni mtu tu lakini anataka awe na jirani wanaendeshana kesi. Kuna mtu wako kazini wanashauri, labda yuko kazini. Kuna mwingine wamepambana barabarani, kesi iko traffic. Yaani wewe unakuta tu ni mtu ana namna hiyo. Hivi wewe niulize, wewe labda unaendesha gari anakuja mtu hapo bodaboda na katiza mbele yako bila kujali una spidi gani, unaweza kaniambia kwamba utajilinda kiasi gani ili kusudi kusitokee ajali pale? Lakini anafanya akijua kwamba kutokea ajali kuna vita, kuna ugomvi, kuna kufa, kuna uharibifu. Ngoja niende haraka kusudi ile mistari ambayo inasumbua nisiache kuigusa. Anasema mstari ule wa Kwa hiyo anasema mimi kama kuna mtu anakumbuka tufundishe kitabu cha Samuel wa kwanza zamani kidogo. Tunamuona Daudi alikuwa ni mtu ambaye ana nguvu na mipango na nini, lakini alikuwa ni mtu ambaye kwa asili sio mchokozi. Na alipokuwa anatafutwa na Sauli mfalme na nini na nini, alikuwa na uwezo mpaka watu wanasema sasa angalia amelala. Mkuki uko pale. Unaweza kuchukua tu mkuki ukamtoboa ukashikana na ari. Daudi anasema haiwezekani bwana. Siwezi nikamtoboa. Kwanza ni mwanadamu wa Mungu, alafu pili masiyo wa Mungu. Kwani nini mtoboa? Tutakachofanya tu tuchukue gudulia lake la maji na mkuki wake tuondoke. Alafu atajua tukiwa mbali tukamwonyesha kwamba gudulia tunalo na mkuki tunao, atajua kwamba alilala tulifika kuliko kumuua. Sasa lakini ugomvi wa Daudi na Sauli ulikuwa mkubwa. Lakini hapo Daudi angefanyaje kusudi asigombane na ile? Yohana 15:25 anasema wametuona mimi na baba yangu wakatuchukia bure. Kuna watu watatuchukia bure. Ninachokuomba wewe na mimi naye nena, tusiwe watu wenye kuanzisha chuki kwa watu bila sababu. Tafuta amani na watu wote. Mimi nasema tafuteni amani na watu wote kwa kadri inavyowezekana. Na chuki wakati mwingine haianzi tu kusema ndio nimeshaanza kuchukia bana. Inaanza kwa matendo fulani ya ovyo ovyo. Nini kwa mfano? Unakuta mtu ameanzisha maneno. Ameanzisha ka group ka kumsema vibaya fulani. Hivi watu wanaosemana vibaya ni wachache. Wengi kabisa. Wengi mimi maneno haishia kwa maneno. Maneno yanazaa matendo. Na matendo yanazaa matendo mabaya makubwa zaidi. Sura ya 15 anasema pale. Sura ya 15 anasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari ya tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Wewe mimi hata sema ambapo ninahisi nina mamlaka sana. Kwa neema ya Mungu najitahidi nijaribu kutumia lugha ya upole kwa kadri inavyowezekana. Of course tutatereza. Anasema muwe tayari kuwajibu watu kwa habari ya tumaini lenu mlionalo. Kwa sababu ukishasimama na Kristo watu hawatakuacha hivi. Na neno lake na mienendo yake na nini. Watataka vile wataanza tuambie ukisoma katika vitabu vya kina Ezra na Nehemia walipokuwa wanajenga upya Yerusalemu baada ya kuwa ameshachoma na Nebukadneza kwa sababu Mungu alikuwa ameleta hukumu pale. Baadaye Mungu akawahurumia. Wale akina Sanbalati, akina Tobia, akina nani? Ukisoma kwenye Nehemia mlango wa 4 pale na kuendelea mpaka wao hawakuitwa kufanya nini? Walipoona tu ukuta unaanza kujengwa na nini, walijitoka huko walikokuwa wakasema jamani, mko mnajenga, ngoja tuje na sisi tuwasaidie. Wakasema hapana, tuna mpango wetu, mtuacheni tu. Asanteni jamani, mbarikiwe. Na wakasema hawakubali, wakasema sasa kama mtaki tusaidiane, tunaandika barua kwa mfalme kwenda kuwashtaki. Wewe kuna mtu ambaye usipompa nafasi kwenye ndoa yako atafanya bidii aanze kuivuruga. La sivyo anataka muanze kuiongelea na kubomolea humo humo. Ndio sio? Ndio sio? Vipi katika labda ni shughuli, ni biashara zako. Hata vitu tu na duka lako. Mtu anataka tuambie hili duka kwani kwa wastani unapata faida shilingi ngapi kwa siku? Unaambia mama haina, huna haja hata kumwambia wakati huo. Unaambia labda humpi majibu. So kwanza anatafuta nini? Okay, kama angekuwa anakuja anataka kujua duka lina faida gani na yeye ajifunze, anaweza kaja sema bwana aje waziwazi, yani bwana mimi naonekana una uzoefu wa kuendesha duka. Mimi nataka kuanzisha. Tena na ukimwambia anaweza kaenda kaanzisha pale ili kusudi afi. Yale maduka yote mawili. Natoa mfano tu. Wewe uko tu unaendesha shughuli zako, mwingine analeta nini? Anataka tu mwanze kumkaribisha humo. Hivi huyu mme wako hajakulazimisha umfulie masoksi na manini? Kwa nini mambo yetu ya ndani? Ili nalo limekuwa jinga. Yaani utaki hata kusema, unateswa tu. Kwani umeambiwa unateswa? Umeelezwa na nani? Yeye kakwambia unateswa? Ndivyo watu wanavyochokozana. Ukiona mtu anaanza kuuliza, ulipoenda kulikuwa na nini? Ukakuta maswali mlorongo umekuwa mrefu. Kina mama uwe makini kwenye hilo eneo. Lakini akina baba vile. Naomba nisogembe, natamani nisogembe. Lakini simalizi. Simalizi. Mstari wa 10 na. Anasema mwe tayari kuwajibu watu sahihi. Wewe mwambie tujifunze kuwajibu watu sahihi. Kwa sababu kuna watu ukimjibu ni matatizo na ukimnyamazia nayo ni matatizo. Sasa unasimama wapi? Dawa yake ni kujifunza kumpa jibu. Usiache kujibu lakini ujibu sahihi. Kuna watu unakuta tuambie hivi. Inabia bwana, ujambo safi. Hii serikali mnaionaje sasa? Naambia sasa jamani, mimi siko serikali. Sasa ninaionaje? Wala sijui hata, yani sijui hata sije kufika hata mahakama kwa hii serikali. Mimi ni mwananchi tu wa kawaida. Tunasema kwa ujumla tu, sababu labda kiuchumi na nini? Mimi sijasomea uchumi ndugu yangu. hapo ndo kujua kumjibu mtu sawa sawa. Kumbe anachotafuta anatafuta maneno akakuchonganisha na hilo serikali kwanza. Hiyo ipo. Na huko ni mbali, vingine vinakuwa kwenye levu ya familia huko ndani. Ndiko mambo yanaharibika zaidi. Unasema sasa mbona kama unasema vitu ambavyo havituvutii, ungeonaambia mpendane na ningoe kwa upendo hujengwa juu ya mambo kama haya. Haya yakiongelewa upendo unakuja automatically. Huwezi kaanza kupiga rangi nyasi, toa nyasi, weka ukuta, piga ripu, piga nyosha ukuta na nini, hapo sasa rangi utaipiga. Watu wanataka tuongelee vitu vya wewe. Jamani, kuna rimoja liko hapo siji inaitwa siji nini, siji KKKT nani. Ana muda wote kabla hajaenda na inaonekana muda wote ni lazima akasugue uso. Hey jamani, inaonekana ni watakatifu mekusanyana na nini. Alafu kesho yake unakuta wanaendesha ibada ya mume kamua mke wake. Au kesho wanaendesha ibada ambayo imejawa na wachawi. Hebu kemea uchawi mpaka utoke katikati yenu. Hapo sasa utatangaza upendo. Lakini utatangaza upendo katikati ya wachawi. Kuna upendo gani ndani ya uchawi? No nothing kabisa. Petro anatufundisha yote. Anasema mwe tayari kujifunza kujibu sahihi. Wakati mwingine kujibu sahihi ni kufanya nini? Wakati mwingine kujibu sahihi ni kutoa jibu ambalo unaona kabisa halitapata nafasi ya kutumika vibaya. Kwa sababu kama akiamua kukusemea uongo hata kusemea tu. Au kumwambia bwana hili swala mimi sipendi kuliongelea. Kuna mtu ambaye anataka akupigie simu hamna kitu ya maana mnaongea malize dakika 20. Hivi ndani ya dakika 20 hamna kitu mnachoongelea. Si kutaingia na umbea ndani yake. Kumbe wingi wa zile dakika nini inatafutwa hoja. Sijasema kwamba tusipigane simu, mbona pigane simu tujuliane hapa. Fanya nini? Lakini ishie katika hayo. Sura ya 16 nasema kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele cha kutokuchokoza watu, lakini ambayo haitupi garantia ya kutokuchokoza. Inaweza kupunguza kwa sababu jinsi kuchokoza, maana yake unaweka mafuta kwenye moto, utalipuka zaidi. Hakisha wewe uchangii mafuta, petroli, lakini moto utakuja. Mstari wa 16 anasema, nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Dhamiri ya mtu. Yani unajua kuna watu wenye unamwona anaweza akakutendea mema, hata akakulisha, akakupa na chakula, lakini ukaona ni mtu dhamiri yake sio nzuri. Tukianza na watu hata wanasiasa, unamkuta anaweza kaja akawagawia vitu vingi tu. Kuna mmoja uko Kigoma anasikia akagawia watu. Kwa nini ulikuwa hujawagawia hata kabla? Au umelipa nini mpaka ukazipata za kugawia? Anachotafuta pale anakuwa anatafuta madaraka. Lakini tuache huko, tuje hata kwenye maisha tu ya kila siku ya nyumbani, majumbani mwetu, ya majirani, ya ndugu, ya maeneo ya kazini. Unakuta kuna mtu ambaye dhamiri yake ni ya siri, ni ya madhara. Ukiongea anakuwa kama ana kusanya data. Ipo dhamiri ya mtu. Wanasema ile dhamiri yenu iwe njema. Wewe mtu mwenye dhamiri njema hajifichi. Anaweza kujificha njema au mbaya. Dhamiri hajifichi. Anaweza kujificha siku ya kwanza hamjajua. Lakini hamtakutana mara tatu katika matukio tofauti mara tatu kabla hujagundua kwamba ile dhamiri ni mbaya. Wanasema sisi tusiwe watu wenye dhamiri za siri, za ujanja, za uchunganishi, ili kusudi hata uzushi ukija watu wawe tayari kufanya nini? Kusema jamani, yule mtu sio mnamuonea. Sio huyo mtu, sio aina hiyo. Unajua kuna mtu unaweza kusikia kusikia jamaa amekamatwa labda ni kibaka ni nini. Watu wakasema pana jamani huyo ameonewa. Walikuwa na sababu nyingine lakini huyo mtu hajawa kibaka. Hao amekamatwa amepelekwa polisi afanye anasema kijana amesingiziwa. Na yani watu wakakiri kabisa. Lakini kuna mwingine hata ukiambia unajua bwana mtu alikuwa tu anapita zake unasema pana hawa wanadanganya. Hakuwa anapita zake. Haachi kujihusisha kwenye mabaya. Mungu anatutaka mimi na wewe dhamiri zetu kauli dhamiri inapatikana ndani ya nini ya kauli matendo falsafa nini vitu kama hivi wewe mwambie tukiwa na dhamiri ya Kristo dhamiri zetu zitakuwa nzuri dhamiri zetu zitakuwa nzuri anasema dhamiri zetu mwenye niulize dhamiri nimesema zinapimwa kwenye matendo ya mtu sio kwa mfano leo hii utasikia mabinti miaka 16 na 3 na 5 na 8 hapo ana hajafikisha umri unasikia amebakwa mazingira aliyobakwa na yule aliyembaka kama zitathibitika anaenda kuwekwa ndani miaka 30. Sili ni sheria za kishenzi kabisa. Mazingira hiyo bako anasema aliniita kwake jioni mimi alipita kwake jioni nilikuwa nimempelekea nani simu yangu anichajie. Hebu tuseme haya mazingira. Yalikuwa na dhamiri nzuri. Nilimpelekea tu anisaidie kuniwekea nyimbo. Abinti kwa. Saa ngapi? Ilikuwa tu mapema tu kwenye saa moja moja kumbe namaanisha saa 3. Saa moja moja tu jioni. Yaani maana yake maisha yetu anataka kumaanisha dhamini njema. Maisha yetu yawe na ushuhuda ambao hauwezi ukasemwa vibaya. Amen. Fulani bwana wamesoma wako ndani tunampelekea chakula wako ndani walikamatwaje walikutwa saa 4 ba hivi kweli mimi hapa nilipo sio kwamba natafuta sifa mnisamee natoa mfano nimsikie kwamba fulani yuko ndani amekamatwa alikuwa ba saa 4 kuna mtu atakubaliana mara moja sio saa zangu sio saa zangu sio eneo langu sio mambo yangu. Kwa hiyo siku nikikutwa huko ikatwa kwamba manake kuna mtu tu alikuja akasingizia akanifanyia mabaya hayo lakini dhamiri yangu haiko hivyo neno langu haiko hivyo yani kwa pamoja na mimi vijana wa kiume mabinti wa Kristo simama katika ushuhuda hata ukisikia ameonewa watu waseme kwa kweli. Na sio lazima watu wakuseme vizuri. Lakini Mungu akushuhudie. Mstari wa 17. Kabla tukienda kwenye ile mstari migumu. Anasema mstari wa miwili. Bado 17 na 18. Anasema maana. Neno la Mungu linahitaji ufafanuzi mwingi. Lakini lazima tumalize. Anasema mstari wa 17. Anasema maana ni afadhali. Kuteswa kwa kutenda mema. Ikiwa ndio mapenzi ya Mungu. Kuliko kwa kutenda mabaya. Anasema mateso lazima yatakuja. Lakini yakija. Yakiwa metokana na maovu yetu. Labda mtu ameenda amebakwa. Labda ameuawa. Labda amejeruhiwa vibaya. Anasema itokee kwa sababu ulikuwa unatenda mema. Ulikuwa unajaribu kuleta amani katikati ya watu labda kwa sababu ya imani yako njema katika Yesu Kristo ambaye haipendwi na ulimwengu. Wewe wame katika Biblia hakuna watu walio vifungo. Paulo alipitia kwenye vifungo hajapitia kwenye vifungo vile ni vifungo vya matendo mema. Anasema katika sehemu nyingi lakini nitoe mfano tu mmoja. Katika Wafilipi mlango wa kwanza sema maneno yote haya yote mabaya haya yaliyonipata haya yamenipata kwa sababu ya kueneza injili ya Kristo. Sio kwa sababu niliingia kwenye niliingia kwenye niliingilia ndoa ya bwana ya mtu mwingine. Hapana. Sio kwa sababu nilionekana ni kwenye ulevi au niko kwenye kijiwe cha bangi. Ni kwa nimefungwa vifungo vingi kwa sababu ya kweli na mema ya injili ya Kristo. Mwambie ni ikitokea nikafungwa kwa sababu ya injili ya Kristo. Nasema happy ai na heri yenu. Heri yenu watu. Anasema katika Luka sehemu nyingi, Luka 6 Mathayo 5 anasema heri watu watakao heri ninyi watu watakapo wa shutumu na kuwatesa kwa sababu ya jina langu. Kwa maana kwa maana hazina zenu ni nyingi mbinguni kwa ajili. Hatu mimi mwambie niondoke na ujumbe mmoja kabla sijaenda ndio maana. Hatuna lengo kama Wakristo wanaofuata Biblia. Hatuna lengo la kuishi bila makwaruzano na walimwengu. Ukiona kuna mhubiri, ukiona ni Mkristo, kule kutokuwa na makwaruzano na watu hakumaanishi kwamba unaishi salama. Yesu Kristo alikuwa na makwaruzano makubwa sana na akina Herode na akina Pilato baadaye na Mafarisayo na nini. Sio kusema kwamba alikuwa mkosefu, hapana, alikuwa anasema ni askari wa Kristo, alikuwa yeye mwenyewe alikuwa anapigania kweli. Kwa hiyo ikitokea tukajikuta kwamba kuna watu labda tuko kwenye uadui na nini, ukiwa umetokana na kueneza injili au na habari ya kweli na yote tunayoamini, hakuna ubaya. Actually ndicho tulichoitiwa kwenye hilo eneo. Lakini kuna mwingine anakuambia mimi sitaki kutoka, niwe hivi, ni anajaribu kupendwa na kila mtu. Uwezo kupendwa na wabaya na wema kwa pamoja. Ukiwa anasema asiye upande wetu yuko kinyume chetu. Kuna mtu anataka akae katikati. Yaani wakiita upande wa kule yuko. Wakiita upande wa huku yuko. Yuko katika kwenye fence pale mlangoni. Hao ni watu wabaya sana. Kiinjili, kiimani ni watu wabaya na hawampendezi Mungu kwa kipimo chochote. Mstari wa 18 anasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Kama mateso na makwaruzano yanatupata, anasema yatatupata kwa sababu na Kristo naye alipitia hayo. Sasa Mkristo hawezi akawa champion au akawa bora kuliko Kristo. Kama Kristo aliishi duniani bila kutenda dhambi, lakini aliingia kwenye mzozo na walimwengu, ndio sio? Wewe utajifanyaje unaishi na walimwengu salama na kipimo kwamba ukionekana labda mambo yameenda vibaya kwenye leo ya familia, kwenye nini, ikaonekana umekuwa mbaya. Pana. Kristo mwenyewe hata watu wa nyumbani mwake kidogo walikuwa hawaelewani, ndio sio? Hata mama yake kuna namna walitofautiana Kiswahili. Mara ngapi? Mara nyingi. Anahubiri kwa Marko 3 yuko katikati ya kuhubiri, mama yake akatuma watu wasema tunakuhitaji. Tunataka sijakuona muda. Ndio mwanangu. Sasa anasema mama yangu na baba yangu ni hawa wanaonisikiliza. Anake mama yake alijisikia. Alipokuwa kule Kana kwenye Yohana 2 wakamwambia mama akasema jamani kinywaji kimeisha. Akasema tulieni, ngoja nitaenda kuongea naye. Ila atakachowaambia chochote mfanye nini, namjua mwanangu, namjua tabia zake. Msibishane naye. Bana yake mtu akiwa na msimamo anaonekana mtu mbaya. Na yeye akasema hii kinywaji kimeisha, na hakuwa anamaanisha pombe. Ndaeleza siku nyingine, sina muda leo. Akamwambia akasema mama, nina nini mimi na wewe? Yaani tunahusikaje na hii harusi? Simekaribishwa. Sasa vinywaji kuisha vinanihusu mimi nini? Nahusikaje na kupungukiwa? Kama wali budget pungufu, mimi nahusikaje? Kwanza sijanywa chochote cha kwao. Yamkina wao nimekunywa soda kimoja. Mama akasema na. Baadaye akafanya alichotakiwa kufanya. Na nataka kusema ni kwamba mstari wa 18 ndio huo. Kwa maana Kristo naye aliteswa, hata kama na aliteswa sio kwa sababu ya mabaya yake, aliteswa kwa sababu ya haki na kweli yake. Wao mimi tuna jukumu la kuteswa kwa, anasema heri wao wanaoteswa kwa ajili ya kweli na haki kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Mamlaka mbinguni ni yao. Hebu sasa twende katika kile kipengele cha pili, na sihitaji kupambana nacho sana, kwa sababu hata nihubiri kiasi gani bado kitaendelea kutumika vibaya. Tuanzie mstari wa 19. Hoja inasema roho zilizo vifungoni. 19 mpaka 22. Mstari mwingine lakini yenye inabeba ujumbe mkubwa kwa sababu ya matumizi yake mabaya na wanadamu. Mstari wa 19 anasema, anaunganisha kuanzia mstari wa 18, anasema Kristo aliteswa katika mwili lakini roho yake ikauishwa. Ngoja ngome tukiteswa tutateswa miili. Anasema msiogope wanaoweza kuwa mwili lakini roho asifanye chochote. Watakutesa tu lakini roho yako itabaki salama. Mstari wa 19 ambayo anasema kwa nguvu za roho huyo aliyemhuisha Kristo, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Uongo unaanzia hapo, lakini unakolea kwenye mistari inayofuata. Ngoja nianze hapo anapoanzia nifafanue, alafu nitafuatilia uongo unavyoendelea. Unaweza kama hujawahi kusikia utauelewa tu. Anasema alizienda roho zilizo vifungoni. Ngoja nikwambie, Biblia iko wazi. Roho iliyo kifungoni, Biblia huitafsiri Biblia. Ukisikia roho iliyo kifungoni ukasema hivi ni kifungo cha wapi? Ni Kisutu? Ni wapi hapo? Nenda kwenye Biblia itakwambia. Hem, twende tuangalie roho zilizo kifungoni kulingana na neno la Mungu, ni ziko sehemu gani? Kwanza ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 14:14-15. Wakorintho wa kwanza. Biblia inasema kuna mambo yanafanyika katika roho, kuna mambo yanafanyika katika mwili. Ngoja ni usome ule mstari haraka sana. 14:15 anasema Wakorintho wa kwanza, ninakukumbusha tu kwamba mwili wa mwanadamu, nafsi ya mwanadamu imetengenezwa na roho na mwili, na kila kimoja kina kazi yake na nafasi yake, japo kinaweza kiasili kingine. Mstari wa 15 anasema hivi. Mstari wa 14 nianze pale. Wakorintho wa kwanza 14:15. Sikiliza vizuri tu, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuaje basi nitaomba kwa roho na nitaomba kwa akili? Nitaimba kwa roho, nitaimba kwa akili. Anamaanisha kwamba roho ina kazi yake katika nafsi ya mwanadamu, kwamba kuna vitu vya kufanya rohoni na vya mwilini. Akili ndio mwilini. Na roho, roho ni vitu vya nguvu vinavyohusiana na Mungu. Sasa kama mwanadamu anaweza kufanya kitu katika roho, ukisema ile roho imefungwa, utakuwa hujamaanisha kwamba ile mwanadamu amefungwa. Itakuwa ni maana ile ile. Ukisoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 61, sihitaji kufungua pale kwa ajili ya muda. Nitakuwa naitafuta Isaya nyingine, Isaya 42. Lakini Isaya 61 anasema roho wa Bwana yu juu yangu mimi, kwa maana amenituma kuwahubiri maskini habari njema, kuzifungua roho zilizo vifungoni. Sasa Yesu Kristo, ilikuwa naongelea habari za Yesu Kristo kwa sababu kwenye Luka 4 Yesu alipokaribishwa kwenye mji wa kwao, Nazareti na Kapernaumu, Galilaya ya mataifa, alipopewa chuo cha nabii Isaya, alifungua hayo maandiko hayo ya Isaya 61. Ngoja naomba usijisikie kama nimezunguka sana, kwa sababu vitu vingine vinahitaji akili, nahitaji ufahamu na roho wa Mungu, lakini na kutulia, isikuchanganya sana. Yesu akafungua ile maandiko ambayo yanasemaje? Isaya 61, roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kwa hiyo unaona kwamba ametumwa kufungua roho zilizo vifungoni. Alivyopewa kwenye na hakupewa, alipewa tu chuo, lakini kwa sababu alikuwa anajua ujumbe wake, alipopewa kuhubiri, amepewa nafasi. Of course naamini alijipa nafasi ile, alikuwa na makusudi. Kwa sababu ndo alikuwa yuko katikati yao, lakini kwa nguvu zake naamini hakutuma na mtu. Akapewa chuo, akaenda Nazareti hapo alipoolelewa na siku ya sabato wakaingia katika sinagogi kama alivyo kwa desturi yake, akasimama akisoma, akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua chuo, akafuata, akatafuta mahali palipo andikwa, ambapo ndo hapo tulipotoka kupasoma. Anasema roho ya Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, na kuachia na kuwaacha huru walioteswa. Roho zilizo vifungoni ndo ame hayo maandiko alikuwa anaongelea. Ndio akamaliza akasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akafunga kile chuo ambacho ndio Biblia au kitabu, akamrudisha mtumishi akaketi, na watu wote wakamwangalia, akawaambia maneno haya yametimia leo masikioni mwenu. Yaani haya maneno aliyopewa Isaya zamani leo ndio yametimia. Kwa lugha nyingine anacho kwa maana ni kwamba, naomba nieleweke kidogo, msichanganye sana. Anamaanisha kwamba habari za kuhubiri roho zilizo vifungoni, nafsi zilizo vifungoni, ambazo zilisema kwenye Isaya, zinatimia Yesu anapokuwa anahubiri injili ya wokovu katika kanisa, kama anavyofanya leo hii siku ya Jumapili hapa Baptista FB Mbezi Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaona kwamba inapoongelewa kwamba Yesu alienda kuzihubiria roho zilizo vifungoni, alikuja kukuhubiria wewe na mimi ili kusudi tuokoke, kama alivyowafanya watu wa Nazareti wakiwa wanamuona waziwazi. Sasa mwenye kwambie mbele kidogo, watu wenye kutumia hivi vifungo sio vifungo, wanakwambia anaongelea roho zilizokwisha kufa ziko makaburini. Yesu alikuwa anaongelea, alikuwa anahubiria roho za makaburini, alikuwa anahubiri kwenye makanisa yao, kwenye sinagogi lao za Nazareti. Ni alichokifanya Nazareti ndicho anakifanya hapa leo na wote wanaoliamini neno la Mungu. Yesu yule yule, Biblia ya Yesu ni yule jana leo na hata milele. Hem, tuende mbele kidogo. Sio kama mnaanza kunielewa elewa kidogo ninachotaka kumaanisha. Watu wanataka kukuambia okay, unaweza kusema sasa okay, mpotoshaji huwa mara nyingi anachotafuta ni faida, na mara nyingi anatafuta roho za wanadamu zipotee. Lakini unaweza kujiuza faida ya kudanganya danganya pale ni nini? Siwezi nikaeleza. Wanazijua wao. Kwa sababu sijawahi kuingia kwenye hilo. Lakini ukienda mbele mstari ule unaofuata, mstari wa 20 anasema, tumetoka kusoma mstari wa 19 anaosema, ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokuwa kifungoni akawahubiri. Ametoka kusema kwamba ametumwa kuwatoa watu kwenye vifungo, ambao wako kwenye kanisa, wako kwenye sinagogi na hekalu. Amekutana nao na anasema hiyo kazi imetimia siku hiyo. Sio watu walioko makaburini. Ni watu walioko ibadani. Ni watu walioko duniani, kama alivyo kwenda kijiji mpaka kijiji anahubiri injili. Anawatoa watu kwenye vifungo vya shetani, roho za wanadamu wakiwa bado hai. Sasa tuna mstari wa 20 anasema, watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu wanane, waliokoka kwa maji. Sasa ndipo anaanza kuingiza uvuguvugu hapo. Unaona roho anaongelea wakina Nuhu walishakufa na nini? Ukichunguza vizuri pia tunachohubiri hapa, anatoa mfano kama ilivyokuwa, na baadaye mbele atatumia neno mfano wake. Nimeenda mbele kidogo na kurudi nyuma kwa sababu ni sehemu ambayo huwezi kujua mtu Mungu anakuja kwa mbinu ipi. Mimi mbinu ambayo nimefundishwa mara nimekuwa nakutana nalo kwenye eneo hili ni kutaka kuambia kwamba mtu ana sio lazima aokolewe akiwa bado hai. Anaweza kama ameshakufa, halafu Yesu atamkuta huko amhubiri injili. Huko si kupotosha. Wewe Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Kitabu cha Waebrania mlango wa 9 mstari wa 27. Sema tumekuwa kufa mara moja, baada ya kufa hukumu. Kwa hiyo watu wanataka mtu akae duniani, akae gizani, akifa wamwambie Kristo tunakuomba wewe ukamkute huko kwenye roho za vifungoni. Kristo anasema roho za vifungoni ni hao walioko duniani. Lakini maimani yanayotaka watu wapotee yanakwambia sio lazima hangaiki. Kwa mfano somo kama hili litamfurahisha mkatoliki na mtu kama msabato, kwa nini? Hawaamini katika wokovu ulio hai. Sasa Kristo kwa nini asubiri umeshakufa huko kabrini huko chini huko? Aanze kukutafuta kuhubiria wakati ulikuwa hai na aliwatu. Kumbuke kwenye Luka Semfra, Luka mlango wa 16. Mtu yule alisema jamani niko ninateswa niko motoni. Kwa nini Kristo akwenda kumtoa mle? Akamwomba asema Ibrahim naomba Lazaro aje nini? Asema Lazaro hawezi kuja. Asema basi naomba mnisamehe. Mimi niende nyumbani kwangu. Nipe tu kamda niende nikawaonye. Wakasema Ibrahim akamwambia kuna Musa huko anaendelea na injili. Kule hivi wanaendelea kuhubiri injili. Kama hawataisikia watakukuta huko kwa na wenyewe. Hakuna kutoka mzee. Tulia. Umia. Sasa watu wanapokuambia kwamba alizikuta roho, sikia mstari wa 20 hapo zamani umeo wa Mungu ulipokuwa. Mstari wa 20 anasema roho hizo kufa na nini na nini. Hakuna roho binasema watu wasi, mtu asipokuwa na maamini Yesu Kristo anakuwa amekufa tu hai. Ni roho iliyo kifungoni. Binasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa ndio mfungwa. Ndio maana yake nyingine. Nimewachanganya sana. Wewe mimi bora tu usikie hizi habari. Usipozi bora usikie katika kupona, tu kukutana nazo katika kupotoshwa ndugu yako. Unaweza kusema sitaki kusikia. Okay, unaweza usisikie sasa, lakini utakutana nazo wakati zinakutupa kwenye jaa. Yana mema. Bora usikie zikiwa zinakuponya. Hata kama ni ngumu kiasi fulani. Amina. Mstari ule wa 21 ndio nikasema kwamba anaposema habari za Nuhu na nini wanamwambia watu waliokufa wakati wa Nuhu yasali wakuta kule hapana. Anasema ni mfano wa ule ulikuwa tu ni mfano wa ubatizo. Mstari wa 21. Dogo unanielewa? Kiasi usingizi. Amina. Mstari wa 21 anasema mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Wewe unamwambia huwezi kuongelea wokovu. Of course kitu cha kwanza ni nini? Ni imani, kuamini Yesu Kristo na kumkiri. Hapo wokovu unatokea. Lakini kwa nje kinachotokea, kinachothibitisha wokovu wa mtu angalau ni kule kubali kuzama kwenye maji. Anasema lakini ni mfano. Na ni mfano, mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi. Bwana anasema ile akina Nuhu na hizo roho anazoongelea ni mfano wa siku hizi mlizopo ambazo watu wanakuwa kwa vifungoni wakiwa bado hai. Wanahitaji wokovu. Wanatakiwa wabatizwe. Batizo ni kitu cha nje. Mtu aliyekuwa msalabani akamwamini Yesu, Biblia inasema alienda paradiso na Kristo, lakini hakushuka kwenda kubatizwa. Lakini asingeamini, asingeweza kwenda na Yesu Kristo. Kwa hiyo kinachotakiwa pale ni imani. Tutaendelea. Nasema mstari wa 21 anasema mfano mambo hayo ni ubatizo unaookoa ninyi pia siku hizi. Ubatizo unaookoa. Na msikize vizuri Biblia hiyo wazi. Mstari wa 21. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu. Neno dhamiri mara nyingi ni imani, ni fikra, ni nini ni nani uliyemwamini. Wanasema ubatizo ni mfano lakini wenyewe sio unaokuokoa. Ni kama kielelezo cha dhamiri au imani katika Kristo. Wokovu ni imani katika Yesu Kristo. Mstari wa 22 na ufungia pale. Nasema naye yupo mkono wa kuume wa Mungu amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutiishwa chini yake. Hiyo ndio hatima ya wokovu, kwamba hatima ya wokovu ni kumrudishia Kristo mamlaka na nguvu ambazo naye akishamaliza kuwatiisha wapinzani wa Mungu anarudisha mamlaka kwa Mungu Baba, na inaanza mbingu mpya na nchi mpya na nini. Naomba niishie hapa. Nitakuja kutafuta muda mwingine nifundishe hiki kipengele kama somo na vipengele vingine, lakini huwezi kuniambia kama umetoka bila kuelewa. Hata kama hujaelewa, umepata utangulizi wa ufahamu wa mambo. Tumshukuru Mungu Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Jina lako litukuzwe, barikiwe. Tunaomba neno maandiko yako Mungu yasitumiwe kupotosha, bali yatumiwe katika kujenga na kuokoa. Tumeamini na kupokea yote. Amen.